Същината на човека. Втора съборна беседа от учителя, държана на 24 август 1941 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев. Днес всички хора се запитват какво всъщност е човекът. Всеки иска да знае нещо определено за същината на човека, но малцина имат ясна представа за себе си. Много определения са дадени за човека, за неговото предназначение, но всички са временни, преходни. Те не изнасят нещо съществено. Някои казват, че човек е същество, което мисли. Нема другите същества не мислят. Не е само човекът, който мисли. Според мене няма същество, което да е свързано толкова тясно с материята, както човека. В този смисъл човек свързва материалния свят с духовния. Човек е мост, по който трябва да минат съществата от висшите светове, за да слязат в нисшия свят. По този мост се качват съществата, за да отидат във висшите светове. Човек е най-красивият мост на земята. По-красив мост от него няма. Като оподобяваме човека на мост, някои са недоволни и казват: дотам ли дойдохме да ни считат за мостове? Да мислиш, че мостът е лошо нещо, това значи да не разбираш живота. Нема бащата не става мост на детето си? То се качва на гърба на баща си, който се радва, че детето му се играе с него. Защо бащата не се качва на гърба на детето си, а детето се качва на гърба на баща си? Защото бащата е силен, а детето слабо. Значи силният се впряга на работа, а не слабият. Всеки човек не може да стане мост. Само силният изпълнява тази тежка работа – да минават по него хора, коли, автомобили. Да се върнем пак към щастието, към което всеки човек се стреми. А за да придобие щастието, човек се нуждае от отличен ум, отлично сърце и отлична воля. Естествено е всички да се стремят към щастието, понеже то съдържа благата на трите свята – на физическия, на духовния и на умствения или божествения. Значи, ние придобиваме благата на живота чрез ума, сърцето и волята. Чрез тези елементи именно човек взима участие във всяка божествена дейност. Чрез тях Бог се проявява по божествен начин. Значи, човек е същество, чрез което Бог се проявява по особен начин. Преди човека никой не е знаел какво нещо е любовта. Тя е била непонятна за съществата, които стоят по-долу от човека. И тъй, новата епоха в света започва с появяването на човека, заедно с когото иде любовта, като фактор в битието. Казано е в писанието, че Бог направи земята и небето, но земята беше неустроена и пуста. Бог започна да я устройва с любов. Всички същества започнаха да надникват към земята, да разберат какво представи любовта. В бъдеще и най-възвишените същества ще слизат на земята да видят какво нещо е любовта. Те ще изучават любовта от проявите на хората. Това не значи, че любовта не се проявява и в другите светове. Бог е навсякъде, значи и любовта е навсякъде. Но на земята се проявява по особен начин, поради което може само тук да се изучава. Може ли детето, което е в утробата на майка си, да познае нейната любов? В утробата на майка си детето е ограничено като затворник. Ръцете и краката му са свити, главата му е обърната надолу. То стои там, 9 месеца само мълчи и се чуди, каква е тази майка, която може така да го ограничава, да не му дава възможност да каже една дума. Майката казва, ще мълчиш и няма да се даваш мнението, няма да ме критикуваш. Аз зная какво правя. Когато трябва да проговориш, аз ще те освободя. Щом се роди детето, майката казва, сега имаш право да кажеш една дума – ва. Първият звук, който издава детето, показва, че той излиза от затвора, свободно е вече и започва да диша. С първият звук – ва, с първото заплакване, детето приема въздуха и започва да мисли. Майката го кърми вече и постоянно коригира неговите криви мисли. Тя му доказва, че не е груба, както първоначално то си мислило за нея, докато било в утробата й. Тя го кърми, къпе, повива и му доказва, че храни най-добри чувства и желания към него. Днес всички хора на земята са притиснати, ограничени, като нероденото още дете и мислят, че Бог се е опълчил против тях, без причина ги поставя в мъчноти и препятствия. Каквото и да правят, колкото и да роптаят, друго положение не могат да вземат. Защо? Защото не е дошъл още 9-ият месец. Може би след няколко години хората ще се родят, но сега още не са родени. Аз давам срок 10 години, докато бялата раса роди. Детето, което се роди, ще бъде дете на шестата раса, човекът на любовта. Детето на бялата раса беше човекът на мисълта, а след 10 години ще се роди новият човек, човекът на любовта. Много баби се приготвят да бабуват на това дете, да не се усъкати. Какво е предназначението на сегашния човек? Да бъде мост, връзка, заминаване на любовта. Радвайте се, че сте мост за Божията любов, защото вашият живот ще се осмисли. Какво по-голямо благо можете да очаквате от това? Да се изяви Божията любов чрез вас. Христос казва, както ме Отец възлюби, така и аз ви възлюбих. Следователно, Христос дойде на земята да изяви Божията любов. И ние дойдохме на земята да изявим Божията любов. Това е нашето предназначение. Ако и вие не изявите Божията любов, нищо не можете да научите. Любовта ще остане за вас така неразбрана, както е било преди слизането ви на земята. Да разберете любовта, това значи да пренесете най-разумната жертва. Думата жертва не подразбира страдание. Да се пожертваш, това значи да придобиеш най-голямото знание в света. Христос се пожертва и нищо не изгуби. Не само, че нищо не изгуби, но придоби най-големите блага в света. Той придоби любовта на човешките души. Когато всички хора дойдат до положението на Христа и приемат Неговата жертва, те ще бъдат истински Христови последователи. Днес няма още истински християни, понеже всички хора не се жертват както Христа. Днес огънят е запален частично, но един ден, когато се разгори в пълнотата си и обхване целия свят със светлината и топлината си, както днешният ден е ясен, светъл и топъл, тогава ще имате ясна представа за любовта. Съвременните хора живеят под голям страх. лягат, стават, раждат се, умират. От всичко се страхуват. Влюбват се, разлюбват се, пак се страхуват. След всичко това минават за герои. В бъдеще истинските герои ще бъдат хората на любовта, понеже няма да умират. Сегашните хора умират по единствената причина, че умът им е в столкновение с сърцето, а сърцето с Божията воля. Следователно, те сами се разрушават. В материално отношение човек изразходва повече енергия, а придобива по-малко. В сърдечно отношение изразходва повече, придобива по-малко. И в умствено отношение изразходва повече, придобива по-малко. Като дойдат старини, човек губи интелигентността си и казват за него, че е изветрял. Като престане да чувства, както в младините си, казват, че е отслабнал, изгубил силата си. Силен човек е онзи, който е пестил енергиите на тялото си, който придобивал повече, а изразходвал по-малко. Ето защо от всички се изисква да прилагате икономията в живота, да пестим благата, които не са дадени, а не да изразходваме повече, отколкото трябва. В това се заключава безсмъртието и продължителния живот. Който уравновесява сметките си, който не изразходва повече енергии, отколкото придобива в физическо, духовно и умствено отношение, той може да се радва на дълъг живот. Мнозина мислят, че лесно се постига безсмъртие и дълъг живот. За да придобие дълъг живот, човек трябва да е минал през специална школа, да се научи как да живее. Много теории съществуват за живота, много е говорено как трябва да се живее, но човек не е дошъл още до истинското понятие какво всъщност представя животът. Докато нямате ясна представа за живота, каквито теории да се създавате, нищо не можете да постигнете. Каква теория ще създадете за светлината, ако нямате органи, с които да я възприемате? Каква теория ще създадете за храненето и за дишането, ако нямате органи, чрез които да възприемате храната и въздуха? Щом имате очи, уши, дробове, стомах, вие можете да се създадете каквито теории искате за светлината, за звука, за въздуха и за храната. И тъй, животът е основа на нещата, отдето човек събира фактите, изучава ги по-отделно, съпоставя ги и така създава науката. Като обобщава фактите, науката вади заключения, които оформява като закони и принципи. Въз основа на законите се създава философията, защото тя се занимава с принципите на нещата. Много хора философстват, но това не е философия. Има смисъл да философстваш, но когато за основа имаш неопровержими факти, които нито можеш да отречеш, нито можеш да доказваш. Що се отнася до истината, може да се спори върху нея, но фактите изключват всякакъв спор. Как ще спори човек върху факта, дали е роден във форма на човек или в друга някаква форма? Човекът е човек, друга форма не може да има. Как ще спори вола, дали е роден вол или в друга някаква форма? Достатъчно е да го погледнете, за да кажете, че е вол. Че е вол, това е факт, който не може нито да се отрича, нито да се потвърждава. Фактите не се изменят. Истината пък е метод, който освобождава човека от всички преходни и временни схващания и тълкования за създаването на битието, както и за създаването на мъжа и на жената. Много теории съществуват за създаването на първите човеци, но нито една от тях не е абсолютно вярна. За пример, мнозина поддържат теорията за създаването на Адама от пръст, а Ева от реброто му. На Ева, специално на жената, приписват вината за първия грях, поради което не е държат отговорна за нещастията на човечеството. А зад жената стои мъжа, който пожела да има другарка. Жената нямаше желание да дойде на земята, но мъжът я извика преждевременно. Когато всички животни минаваха пред Адама, за да им даде имена, той видя, че те бяха две по две, другар и другарка. Тогава Адам се обърна към Бога с думите: «Господи, на всички животни си дал другарка. Аз останах сам. Няма с кого да споделя нещо, няма кой да влезе в положението ми и да ми помогне». Тогава Бог видя, че не е добре човекът да бъде сам и му даде другарка. Обаче, след грехопадането, Адам изми ръцете си с жената и каза: «Господи, жената, която ми даде, стана причина да сгреша». Съвременните мъже и жени се обвиняват взаимно за погрешките си. Когато мъжът греши, обвинява жената. Когато жената греши, обвинява мъжа. Тя казва: «Ти си виновен за моето слизане на земята. Аз сама нямах желание да дойда. Ти ме изиска от Бога». Какво ще каже мъжът за себе си? По чие желание дойде той на земята? Наистина, ако разглеждате пътя на жената, той представя живота на човека в миналото му. Както е живял той, така е създадена тя. Жената е резултат на човешкия живот, специално на мъжа, понеже от него е излязла. Въпреки това, мъжът е недоволен от жената, но и жената е недоволна от мъжа. Жененият мъж се оплаква, че не е попаднал на добра жена. Нежененият пък съжалява, че Господ не му дал жена. И единият, и другият съжаляват за нещо. Като разглеждам човека биологически, виждам, че той едновременно е и мъж, и жена. Дясната половина на човека е мъжка, а лявата – женска. Дясната му страна има повече прави линии, а лявата – повече криви. Има жени, които нямат нищо женствено в себе си. Изобщо жената трябва да се създава от сега нататък. За да облагороди човека, природата е подложила жената на такива изпитания, на каквито никое друго същество не е поставено. Знаете ли какво представя бременността на жената? Цели 9 месеца да носиш един плод в утробата си. Знаете ли през каква дисциплина, през каква терзания минава жената през това време? Мъчнотиите, през които жената е минала, са развили в нея и добри, и лоши черти. За пример, тя има способност да събира материални блага. Ако работите на някого не вървят добре, нека се ожени. В няколко години къщата му ще се напълни. Жената събира от тук, от там и в скоро време ще наструпа голяма покъщнина. Но същевременно тя може и да изнася. Дайте и пълна къща със стока, в скоро време тя може да я изпразни. Жената е любопитна, тя обича да изследва нещата до дъното им. Не е лоша черта любопитството, но има опасни страни в него. Ако не разбира някои неща, тя се поставя на хлъзгав път. И мъжът може да бъде любопитен, както жената. Един учен човек отишъл в един град в България да държи сказка по спиритизма. Много хора отишли да го слушат. между тях се намерил един господин, който не разбирал въпроса научно, но отишъл от любопитство да слуша. Като чул сказката, той се приближил до сказчика и тихо му пошепнал: «Голям вагабонце, лъжеш хората, говориш неверни работи». Сказчикът помислил, че ще чуе похвали от този господин, но останал изненадан от това, което му пошепнал на ухото. Според мене и двамата са на крив път. Който поддържа мисълта, че съществува друг свят, без да е ходил там, не говори истината. Без да иска, той си служи с неверни факти. Но и онзи, който отрича съществуването на друг свят, без да е ходил там, не говори истината. Друг е случаят, ако човек е проверил фактите, които изнася пред хората. Тогава той е сигурен в думите си и може да каже: има неща, които са верни и доказани за мене, независимо от това дали са верни за другите. За пример, ако аз съм разположен или неразположен, това не показва, че цялото човечество се намира в същото състояние. Ако аз съм свободен или ограничен, това не показва, че и другите хора са в същото положение. Това са частични неща, които не се отнасят до общото положение на работите. Тъй, щото стане ли въпрос за онзи свят, за Бога, човек трябва да има ясна представа за това, което поддържа или отрича. Ако ти не виждаш Бога в светлината, която възприемаш чрез очите си, никъде не можеш да го намериш. Когато възприемаш светлината и чрез нея виждаш красотата на външния свят, ти изпитваш радост и приятност. Когато видиш красива мома или красив момък, приятно ти става. Ти се радваш, че Бог е създал такива красиви форми. Има ли нещо лошо, ако момък обикне една мома? Ще каже някой, че момъкът е направил някакво престъпление. В любовта няма престъпление. Престъплението е в неоценяване на любовта. Като не могат да я оценяват, хората казват, че е престъпление мъжът да обича две жени или жената да обича двама мъже. Странно е да се говори по този начин в 20 век. Сега аз не говоря за морала на съвременния човек, който може да заколи една, две, три и повече кокошки и да ги изеде. Аз имам предвид новият морал, според който човек трябва да нахрани кокошките си и да ги пусне да си живеят свободно в гората. Престъпление ли е това? Престъпление ли е да обичаш и мъжете, и жените, без да задържаш любовта им за себе си? Престъпление е, когато обичате човека и задържате любовта му само за себе си. В този смисъл казвам, мъж, който не може да обича всички жени чисто, безкорисно, не е мъж. И жена, която не може да обича всички мъже чисто, безкорисно, не е жена. Такъв е Божият закон. Дали на вас е приятно или на мене е неприятно, това нищо не значи. Такава е истината. Бог обича всичко, което е създал, а човек ще дойде да прави избор какво може да обича и какво да не обича, кое е било направено добре и кое е зле. Бог одобрява своите дела, а човек ще критикува, че това или онова не било направено добре. Като не го одобряваш, направи ти нещо по-добро. Ако не можеш по-добре, мълчи. Тази теория не била права, онази не била права. Нова теория трябвало да се създаде, да измести старите. Ще чакаш, докато всяка теория свърши работата си. като си впрегнал в уловете си, ще чакаш да свършат работата вместо тебе. Те ще урат, а ти ще почиваш. Като свършат работата, тогава ще говориш. Широта се иска от човека, широта в ума, в чувствата, в постъпките. Като говориш, чист ще бъдеш. Като мислиш и чувстваш, чист ще бъдеш. Единственото нещо, което животът изключва от себе си, това са белите и черните лъжи. Сянка не се допуща от тях. Човек може да направи някаква погрешка, но да се пази, да не внесе лъжата в мислите, в чувствата и в постъпките си. Съвременното човечество трябва да отхвърли лъжата от себе си във всичките й форми, не по закон, но по съзнание и любов. И мъже, и жени, всички трябва да се освободят от лъжата. Абсолютно никаква лъжа не се позволява, бяла или черна. Ако мъжът на някоя жена обикне друга, жена му трябва да покани съседките си на угощение и да каже: «Радвам се, че мъжът ми обикна друга жена». Ако обикне трета, някоя да даде второ угощение. Нека се радва, че сърцето на мъжа й се разширява. Приема и другите жени като свои дъщери, с всичката чистота и безкористие. Ще кажете, че ако се постъпва по този начин, светът ще се развали. Какво е станало в света досега? В чистота ли живеят сегашните мъже и жени? Външно пред хората се пази някакъв морал, някакво външно благополучие, но вътрешно не се пази никакъв морал. Дойдем ли до любовта, мъжът трябва да вижда в жената своята възлюбена сестра. Жената пък трябва да вижда в мъжа своя възлюбен брат. Под думите брат и сестра в ограничен смисъл разбирам хора от една кръв, родени от една майка и от един баща. Под думите възлюбен брат и възлюбена сестра разбирам души, излезли от Бога, които имат еднакви права. И жената иска да обича, както и мъжът. Тогава и мъжът трябва да се радва, когато жена му обикнала друг мъж, освен него. Следователно, всички хора трябва да дадат път на любовта във всички нейни възвишени и красиви прояви. Само по този начин човек може да се подмлади и да придобие безсмъртието. Ако направите една погрешка, не се осъждайте, но изправете погрешката си. Най-малката погрешка, която направиш, подразбира най-малкото добро. Изправенето на погрешката пък подразбира двойно добро. Значи направената погрешка е едно добро, а изправенето на погрешката е двойно добро. Погрешките се допущат в живота, за да се удвои доброто в човека. Казано е в писанието: когато духът свети дойде, ще те научи да уважаваш, почиташ и цениш с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си дух това, което Бог е направил. Това е Христос знаел, затова е казал да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. Всички хора искат да ги обичат. Няма човек в света, който да не иска да бъде обичан. Който иска да бъде обичан, трябва да носи божествения образ в душата си. Който носи божествения образ в себе си, не може да не бъде обичан. Това е божествен закон. Всички искат да бъдат обичани чрез доброто. Никой не може да ви обича заради доброто. Доброто не е нещо материално, то е извод на любовта. Доброто е приложение на любовта в материалния живот. Който може да приложи любовта на физическия свят, той е слязал в областта на доброто. В този смисъл доброто не се дели от любовта. Те са неделими. Човек не може да каже, че е направил добро, но може да каже, че е приложил любовта в доброто. Първото нещо, което се изисква от жените, е да дават свобода на мъжете, да не ги поставят на изкушение. Когато жената види, че мъжът ѝ говори с друга жена, веднага започва да се съмнява в него и изпада в изкушение. Щом изпаднат в изкушение, и мъжът и жената вадят криви заключения и се поставят на хлъзгава почва. Когато жената види, че мъжът ѝ говори с друга жена, защо не допусне, че тя е негова сестра? И когато мъжът види, че жена му говори с друг мъж, защо не допусне, че той е нейният брат? Ако приемате, че всички хора са направени по образ и подобие Божие, защо допущате престъплението помежду си? Престъпно ли е мъжът да говори с чужда жена и жената с чужд мъж? Престъпление ли е мъжът да говори с жена, която е направена по образ и подобие на Бога? Престъпление ли е жената да говори с мъж, който е направен по образ и подобие Божие? В битието е казано, че Бог направи човека по образ и подобие свое. Мъжки и женски пол ги създаде. Ние не говорим за Ева, която беше направена от реброто на Адама, но говорим за първия Адам и първата Ева и двамата божествени човеци, които сега слизат на земята като представители на шестата раса. Вие трябва да бъдете готови да приемете предците на човечеството, които идат вече в света. Това е Христос, когато всички очакват. Някои го очакват да слезе от небето придружен с ангели, но въпреки това те се страхуват от идването на Христа. Те казват: страшен плач и вик ще бъде при слизането на Христа на земята. Никакъв плач и вик няма да се чува. Всички говорят за второто пришествие. Страшно нещо е второто пришествие, наистина, но не трябва да се говори за него. Ако искате да говорите за нещо, говорете за вселяването на Бога между хората. Казано е в писанието: ще се вселя между хората. Те ще ми бъдат народ, аз ще им бъда Бог. Ще ги напиша на ръката си и всички от малко до голямо ще ме познават. И тогава Бог, който е любов, ще се разкрие в нас и ще ни даде онази свобода, която търсим. Бог е създал вече новата епоха, но ние трябва съзнателно да влезем в нея и да я възприемем. Давид казва: Господи, не отнемай Светия си дух от мене. Какво ще спечели човек, ако изгуби Божествения дух? Какво ще спечели човек, ако изгуби Божественото благословение? Сега ние сме призвани да участваме в една епоха, когато всичко старо се руши и новото се създава, когато навсякъде срещате недоразумения, страдания, обезсърчавания, обезверявания, никъде никаква светлинка. Какво по-велико благо за човека от това, в този мрак и безнадеждие да види отворена цялата вселена пред себе си, да види благословението, което Бог изпраща към човеците. Днес всички хора са призвани да се родят отново. Казано е: ако не се родите отново, от вода и дух, не можете да влезете в Царството Божие. Никой не може да влезе в Царството Божие, ако не мине през вратата на любовта. който мине през тази врата, той е придобил вечния живот, за който е казано: това е живот вечен, да позная тебе единнаго, истинного Бога и Христа, когото си проводил. Като влезе през вратата на любовта, човек осмисля вече и земния си живот. Съвременните хора се страхуват от страдания, от мъчноти, от болести, без да подозират, че благата и придобивките са в самите тях. Като погледнете човека, вие можете да опишете всичко, което го очаква, добро или лошо. Същевременно той разполага с методи как да се справи с злото. Например, някой иска да бъде справедлив, но не знае как да постъпва. Нека хване средния пръст на ръката си и го поглади няколко пъти. След това да хване същия пръст на дясната си ръка, да го поглади пак и да каже: искам да бъда справедлив. Ако иска да постъпва благородно, нека хване един след друг двата показалеца на ръцете си. Като изреди петте пръста на двете си ръце, той придобива малка светлина в себе си, която му показва как трябва да живее, какви отношения трябва да има с хората. Всеки пръст представя една книга, от която човек може да чете и да се поучава. Най-голямото благо, което е дадено на човека на физическия свят, това са неговите ръце, а в духовния свят – неговите крака. За да постъпва справедливо, да работи добре и безкорисно, човек трябва всяка вечер да измива краката си с топла вода, а ръцете си по няколко пъти на ден да бъдат всякога чисти. Повечето хора блъскат краката си тук-там, нараняват ги и после искат да напредват. След това ще търсят различни мехлеми за раните на краката си. Колкото за лицето и ръцете си, хората имат по-големи грижи, отколкото за краката. Те ги мият с различни парфюми и одеколони. Време е вече хората да оценят благата, които Бог им е дал. Какво по-голямо благо могат да имат от тялото си? Красиво нещо е човешкото тяло, макар че не е достигнало още до своето съвършенство. И най-напредналите същества се интересуват от това, което Бог е предвидил за човека. Велико бъдеще го очаква. Велик е човешкият образ, човешкото тяло, което Бог сътворил. Човек е предназначен за велика работа в природата. Той е дошъл на земята като във велико училище, да се учи. Няма защо да бързате, по-скоро да свършите. Важно е да научите законите на любовта, на мъдростта и на истината, както и законите на живота, на знанието и на свободата. Ако човек не научи тези закони, животът му става безсмислен. Какво представя животът? Той е най-голямото благо, което е дадено на човека, но той носи и най-големите страдания. Ако биха ми дали най-големите богатства в света, не би ги сменил с живота, даже и с най-големите мъчноти и страдания в него. С какво може да замести човек живота на своята душа? С нищо. Христос казва: ако спечеля целия свят, а душата си изгубя, нищо не съм спечелил. Значи най-ценното нещо е животът на душата. За този живот е казано: това е живот вечен, да позная тебе единнаго, истинного Бога и Христа, когото си проводил. Същевременно Христос дава две големи заповеди за живота. Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Да възлюбиш ближния си като себе си. Да възлюбиш Бога, това значи да възлюбиш духа, който е в тебе, който те ръководи и управя пътищата ти. Бог ще те направи свой наследник, да разбереш дълбокия смисъл на живота и да станеш свободен. Като се говори на хората за любовта, те се страхуват, ако я приемат, да не изгубят благата си. Няма защо да се страхуват, любовта едва сега е започнала да се проявява, и то в слаба степен. Колкото и да са слаби проявите й, днес тя е за предпочитане пред великата любов, за която хората още не са готови. За предпочитане е да имаш едно житно зърно, отколкото житото на целия свят. Защо? Защото в житното зърно се крият възможностите на всичкото жито. Достатъчни са 5-6 години, а за да се размножи житното зрънце и да напълни много хамбари. Най-малката добродетел, а разумно използвана, може да те направи виден човек. Най-малкото благо, разумно приложено, в 5-6 години може да ти донесе големи придобивки. А за да се ползва от малкото, което му е дадено, човек трябва да има вяра в любовта, в Бога. Днес хората са се обесърчили, обезверили в любовта и се оплакват от неуспехи, от мъчноти в живота си. Срещате млади хора, ученици, студенти, които се оплакват, че паметта им отслабнала, не могат да помнят. Те отричат Бога, не вярват в любовта. За човека пък имат долно мнение и след всичко това очакват добри резултати. Това е невъзможно. Те трябва да изменят мисълта си, да повярват в любовта, да приемат Бога в себе си и да повдигнат мнението си за човека. Щастие е да срещнете човек, който излиза от Бога. Щастие е да видите един лъч, който излиза от слънцето, а не от свеща. Слънчевите лъчи се познават по това, че плодовете зреят на тях, а на другите лъчи не озряват. Следователно, божествените мисли, чувства и постъпки всякога произвеждат плод, а човешките са безплодни. Човек страда от собствените си мисли, чувства и постъпки. Той страда от неразбраната любов. Ако християните по целия свят бяха обединени в една идея, достатъчно е един път да се помолят на Бога и войната ще се прекрати. Днес те се молят, но не са обединени в една идея. Всеки се моли за победа на своето оръжие. Това е все едно всеки член в семейството да се моли за свои лични интереси. Всеки иска от баща си някакво благо само за себе си, а това не може да бъде. Бащата е един. Следователно, той има еднакви отношения към всички. Бащата не желая разединението между синовете и дъщерите. И Бог не желая войната, но тя става въпреки неговото желание, което показва, че човек е свободен да прави каквото иска. Бог е дал неограничена свобода на хората и те се бият, но ще носят последствията на своята несправедливост и на неоценяване на Божиите блага. Двама души се бият. Свободни са да се бият, но са несправедливи. Богат и сиромах се карат. Кой от двамата е на правата страна? Сиромахът казва, че е на правата страна, защото богатият не му платил колкото е уговорено. Богатият намира, че е прав постъпката си, защото сиромахът обещал да свърши работата много добре, като за себе си, но не изпълнил обещанието си. Значи и двамата не са изпълнили обещанието си. Ако сиромахът беше работил с любов и добросъвестно, богатият щеше да му плати двойно и тройно. Помнете, всички хора сме служители на Бога. Кой човек е извършил работата си както трябва, както Бог изисква? Той ни е дал предварително всички блага – светлина, въздух, вода, храна, жилища, заплати. И въпреки това мнозина не изпълняват работата си както трябва и започват да разискват съществува ли Бог или не. Достатъчно е човек да се запита кой създаде слънцето, звездите, водите, всичките блага, за да си отговори съществува ли Бог или не. Може ли човек да създаде всичките блага, с които е обиколен? Може ли човек да създаде подобния си? Значи този, който те е създал, който ти е осигурил с хиляди блага, той съществува. Чии са онези светли, възвишени и благородни мисли, чувства и постъпки, които те повдигат, насърчават и вдъхновяват? Не са ли на Бога? Кой е онзи, който при всички обесърчения, мъчноти и страдания те обнадеждва, насърчава и крепи? Не е ли Бога? Кой ти нашепва постоянно на ухото: не се безпокой, не се смущавай, всичко ще се нареди, всичко ще се оправи? Не е ли пак Бог? Кого Бог не е повдигнал и очистил от кълта и праха? Някой падне, окаля се и вика към Господа да му помогне, да излезе от трудното положение. След това чува тихия глас да му говори: стани, не се страхувай, изтърси кълта и праха от дрехите си, върви напред и върши Божията воля. Един ден ще разбереш смисъла на живота. Сега и на вас казвам: смисълът на живота е в придобиването и изявяването на любовта. Това не значи, че трябва да станете калугери. Не казвам и да се жените или да не се жените. Не казвам да станете учени хора, нито пък да останете невежи. Въпросите не се разрешават нито с калугерство, нито с женитба, нито с знание или с невежество. Разрешаването на въпросите е в любовта. Затова казвам: възлюби Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Щом възлюбиш Бога, всичко, каквото ти дойде на ума, е позволено. Обаче, преди да си го възлюбил, мисли какво правиш. И тъй, първото учение в света е любов към Бога. Живеете ли по това учение, всички неща са законни. Желая ви да възлюбите Бога с всичкото си сърце и Бог да ви възлюби за всичко, което правите в Негово име. Носете навсякъде Божието благословение. Втора съборна беседа от учителя, държана на 24 август 1941 година, 10 часа сутринта, Изгрев, София.